Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz insanın nasıl yavaş yavaş kemale erişi, olgunlaşması ruhsal açıdan. Mevlamız buyuruyor Tevbe suresinde, Bismillah, اَتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ اِلٰهِ رَسَلَكَ رَسِيَمْ Et-taibun, tevbe ediciler. El-abidun, ibadet ediciler. Döneceğim tekrar inşallah. El-hamidun, Allah-u Teala'ya hamd, şükrü ediciler. Bu şekilde ayet-i kerime devam ediyor. Önce ilk derece, İlk basamak tevbe basamağı. Yani bir insanın manevi açıdan olgunlaşması önce mutlaka tevbe kapısından geçiyor. Eğer bir insan tevbe makamına giremezse bir makamdır o. Şimdi dinde, tasavvufta daha doğrusu makam vardır, hal vardır. Hal geçicidir. Tevbe hali, aşk hali, cezbe hali, tevekkül hali, sabır hali, bunlar her insanın başına gelir. Fakat bunlar hal olunca geçici olur. İnsan bazen muazzam sabreder, kendi buna zorlar, sabreder. Ama o kişi o makama ulaşamadığı için kişi sabreder, sabreder. Ama küçük bir şeye kızar, patlar. Hepsini götürür böyle şey. Makam, o makama gelen kişi artık orada kalır. İşte insanın kemali, olgunluğunun ilk basamağı derecesi tevbeyle başlıyor. Bir insan ne zaman ki tevbe makamına gelirse, bak makam ama, hal değil. İnsan tevbe eder bazen, pişman olur. Ama eğer hal ise geçer. Eğer bir insan tevbe makamına gelirse o kişi elhamdülillah Allah yolunda seyri sülüke başlamıştır. İlk basamağı bilmiştir. Peki nedir bu tevbe hal nedir? Tevbe makamı nedir? Tevbe, tabe yetubu fiilinden geliyor. Reci'a anlamına geliyor. Rücu, dönüş deme anlamı geliyor. Bir kişi kendini hesaba çekip de ama bu tabii içinden gelen bir duygu ile, içinden gelen bir sorgulama ile kişi şöyle bir kendine gelebilse, insan gafletten sıyrılabilirse, ben neyim? Beni yaratan kim? Niçin beni yarattı? Ve sorum ne olacak? Ne olacak? İşte insanın içinden bu soru işaretleri gelse, ben kimim, neyim diye önce. Peki nedir insan? Bir kişi varmış, çok onurlu, çok kibirli, kafası diken bir kişi varmış. Bu kişi giderken yolda bir yerde bir Allah dostu, yani onun kalbini keşfen gören bir Allah dostu bunu görünce buna tabi sitem ediyor, onlar bağırmazlar da, ey insanoğlu, ne bu kadar kibir, onur, benlik diyor, ne bu sende bu kadar böyle diyor. Diğer kişi tabi bir makam mevki sahibiymiş, onurlu kibirli kişi kızıyor. Sen beni tanımıyorsun galiba diyor. Nasıl bana bunu söyleyebilirsin? O da gülüyor. Ben seni tanımam, tanıyorum ben seni, ben seni tanıyorum, tanımam mı diyor. Peki kimim ben diyor. Ne olacak diyor. Evvelin bir damla pisti diyor. Sonunda kabirde şürüyen bir leş diyor. İşte insanın dünyadaki evveli bu, insanın sonu bu. İnsan içinden gelen soru işaretleriyle kendini araştırınca, tabi bunun sonu ne olacak? Bir ölüm var. Allah'ın koyduğu bir kural var. Fıtrat kanunu denir buna. Bu vardır, insan ölecek. İnsan dünyaya neye geliyor? İnsan dünyaya neye geliyor? Olgunlaşmaya geliyor. Buraya olgunlaşmaya geliyoruz buraya. Ne kadar büyük binalar yapsak, ne kadar derin temeller katsak, ne kadar mal mülk biriktirsek, ölüm geldiği anda, ölüm geldiği yerde hepsi sıfırlıyor, hepsi sıfırlıyor böylece. Hepsi sıfırlıyor. Ölüm yolda gelebiliyor, hastaneye gelebiliyor, uçakta gelebiliyor, ölüm gelebiliyor. Ölüm geldiği anda hepsi sıfırlıyor. Makam, mevki, yetki, para pul hepsi bir hayır oluyor, sıfırlıyorlar. Ne kalıyor? Eğer insan burada bir şey alabilmişse, yani kişi burada ruhsal açıdan olgunlaşabilmişse kişi, iş oraya geliyor böyle. Öyle kuru kuruya amel bile pek geçer değil onlar. Yani kuru kuruya amel çok. Var bazı kişiler çok çeşitli şeker, çok zikir ederler ama kalbi boştur kişinin böyle. Olgunlaşamamıştır. Mevla'yı tanıyamamıştır. Allah'tan gafildir kişi. Namazdan zevk alamaz, feyiz alamaz, Kur'an'dan bir şey alamaz böyle. Gaflettir böylece. Sırf onun kalıbı yatar kalkar ama pek o bir şeyi alamaz böylece. İşte insan bunu düşününce kişi ne yapacak? Önce hayatının boşa geçtiği için içten bir ürperme olacak. Nedamet, pişmanlık o içten gelecek, doğacak. Eyvah! Ben buraya geldim ama boş yaşamışım diye. Hazreti İmam-ı Gazali, biliyorsun İhya Ulumü'l-Din sahibi, daha çok eserler var kendisinin. Bu Abbasiler döneminde yaşamış. Bağdat'ta yaşamış. O zamanın baş müderrisi kendisi. Bağdat'ta. Şan, şöhret, ün, para hepsi onda. Vezirler, paşalar ayağına geliyorlar. Öyle bir makamda. İlim de var ama kendisinde. İlim de var kendisinde. Her tür üne ermiş, para sahibi, mal mülk sahibi olmuş. Bir gün oturuyor yatağına, yatışı zamanı yastıktan sonra. İçinden bir uyanış geliyor o anda. İçinden geliyor ama. Uyanış geliyor. Kendi kendine diyor, ismi Muhammed'dir. Ya Muhammed. Evet. Bağdat'ta herkes ayağa kalkıyor beni görünce diyor böyle. Evlerin, malın, mülkün sayısını bilmiyor. Paranın hesabını bilmiyor. Paşalar, vezirler, bakanlar ayağına geliyor, kapısına geliyorlar. Öyle kişiyim. Ama şu anda ölecek olsam, şu anda ölecek, ölebilir miyim? Ölebilirim diyor. Şu anda ölecek olsam, kendime bakıyorum diyor, kafa boş. İçinde marifetullah yok. Allah'tan gafil yani. Marifetullah, Allah bilen Celle Celaluhu, Allah'tan gafil olamaz bir anlamda böylece. Edebin takınır tabii. Allah'tan bir gaflette bakıyor, evet namaz kılmasını biliyor. Fıkıhta imam, önder, rehber fıkıhta ama evet elini bağlıyor, rükû, secdeye gidiyor ama kalbi gönlü gitmiyor secdeye aslında. Kendine bir yokluyor, ömrüm boşa geçmiş diyor. Uyanmaya başlıyor. Tabi ertesi gün artık dünyadan tat almama başlıyor. Eyvah ben boş yaşamışım diye. 3 gün 5 gün geziyor. Bakıyor bu iş olmayacak bu şekilde. Kimse haber vermeden çıkıyor Bağdat'tan Şam'a gidiyor kendisi. Şam'da Emevi camisi vardır. Onda kıblenin sol tarafında köşede bir minare vardır. Ak minare diye minare var orada. Minarenin altında da bir oda var. Bu kadar büyük oda aşağı yukarı var. Oraya giriliyor. Bu hiç yanına para almıyor böyle. Hiç yanına para almıyor. Eski elbiseleri giyiyor. Şam'a geliyor. O gün öğleyi, ikindi akşam yatsı namazını kılıyor. Müezzin diyor ki ben diyor akşam diyor burada kalayım. Müsaade ederseniz. Ben diyor garibim. Hiç param pulum yok. İş imberim yok. İzin versen burada ben kalabilir miyim? Eve götüreyim ben seni müezzin. Yok diyor. Eve götürme diyor. Zahmet etme diyor. Ben burada kalmak istiyorum diyor. Rica ederim diye. Müsaade edersen. Peki olur kal diyor. Yalnız diyor kapı üstten kilit ediyor. O da kapısı üstten kilit ediyor. Öyle gidiyor. Işık vereyim. İstemem diyor. Yeter bana izin ver burada diyor. Müezzin kilitliyor. Gidiyor. Bu konuyu bak muhteremler Emi Camisi'nin müezzini orada anlattı bize. Allah nasip etti bu şekilde. Odaya oturduk orada. Cami müezzini geldi o anlattı. Tabi o aynı müezzini değil ama tabi. O kaç yüz sene önce olmuş. Bin sene yakın bir zaman önce olmuş. Yani o günkü müezzini anlattı bunu. Orada da anlattı böylece. Şimdi tam müezzin kilitliyor. Gidiyor. Karanlık oda. Şöyle oturuyor. Gözünü kapıyor. Dönüyor kıbleye. Ey İmam Muhammed diyor. İmam Önder yani. Üstad. Ey İmam Muhammed diyor. Dünyada diyor evlerin çok. Eşyan çok. Paran çok diyor. O zaman altın gümüş paralar. Altın gümüşün çok diyor. Eşin, dostun, çoluğun, çocuğun hepsi var böyle diyor. Hepsi var. Ama ben şimdi burada kabirdeyim. Öldüm diyor. Öldüm diyor. Kılan yatsı namazı o benim cenaze namazımdı diyor bak. Cemaat benim de yatsı namazımı cenaze namazını kıldılar. Beni diye mezara buraya gömdüler. Üzerime örttüler. Cemaat dağıldı gitti. Ben şimdi burada tek başıma kaldım diyor. Az sonra iki melek gelecek. Bana kabir sorusunu sormaya başlayacaklar. Rabbin kim? Rab diye kime boyun eğdiğin, kimi sevdiğin, kimi için Allah diye yandı, din diye neye sarıldın, peygamberle alakan bağlılığın ne? Buna soracaklar bana diyor, ağlama başlıyor. O zaman gerçek olarak ki kendini kabirde biliyor, gurbette, yalnız orada, karanlık yerde orada, tam mezar hayatını yaşar gibi oluyor. Sabaha kadar hiç yerinden kımıldamadan, İki düz oturmuş, hiç yine kımıldamadan, başka ibadet yapmadan sabaha kadar. Yalnız tefekkür halinde. O dünyası, Bağdat dünyası, bulunduğu yer kabri mezarı, oradan mezarda biraz da mektedeyken sorun soracaklar. İçten pişmanlık, nedamet, içi yanıyor. Ömrüm boşa geçmişti. Yanıyor. Sabah ezanı okunurken kendine geliyor. Toparlıyor kendini. Bak diyor kendi kendine şimdi. Sur üfürülüyor diyor bak. Biraz sonra diyor kabrim çatlayacak. Beni dışarı atacak. Sonra diye gideceğim mahşere. Bana Rabbim soru soracak. Dünyadan de nasıl geldin diye böyle diyor. Gelin diyor. Orada işte epey orada kaldı. İhyalimi orada yazdı muhteremler. Orada olgunlaştı. İşte önce kişide İçinden, doğuş ile tevbe halinin gelmesi, içinden gelmesi. Tevbe. İnsanda bu tevbe hali başlayınca yavaş yavaş makama dönüştür. Bu tevbe makamına kişi girdi mi, artık o kişi, o insan artık günah işleyemez. İşleyemez böylece. Kuldur, beşerdir. Bir hata ile küçük bir günah işlediği anda içinden yanma, pişmanlık, nedamet, gözyaşı döker böyle. Çıldırır böylece günah işlerse. Neye benzer bu? Mesela birimiz para biriktirmişiz. Yemeden, içmeden para biriktirmişiz de geldi biri de gasp ediyor malımızı, paramızı. Mesela bazen işte haberde izliyoruz, gazete okuyoruz mesela. Efendim işte bir gaspçı kadının çantasını kapıyor. Kadın ne yapıyor bakınız? Kadın çantaya bırakmıyor bakınız. Kadını sürüklüyor. Kadın yerde sürünüyor, parçalıyor hatta kadın ölüyor. Çanta bırakmıyor. Neden? Şu altının var, şuyun var, buyun var, benim şeyim var böyle diyor bakın böyle. Bunun var böyle diyor. Şimdi nasıl ki bir insanın çalıştığı, kazandığı paraları biri gelip gasp etti böyle aldı mı, kişi ne yapıyor? Canını verebiliyor. İşi gidiyor bu şekilde böylece. İşte aynı şekilde günaha karşı da onların böyle tepkisi oluyor, günaha karşı da oluyor böylece. Nasıl bir günah işleyebildim böyle. Allah imanıma bu zarar veriyor benim böyle diyor. Çünkü Allah korusun günah denen şeyi kişi ancak o zaman anlar günahın ne olduğunu böylece. Gönlündeki etkisi nedir böylece? Bir insan tevbe bakımına geldiği zaman zaten o kişi artık nefsi levvame deniyor buna. Nefsi levvame makamında. Levvame, levm, kınama. Kişi hep kendini kınar. Kınar böylece. Başkalarının kusurunu görmez o kişi. Ona göre en kusurlu insan kendisidir. Ona göre bakın. Bir insan bu makama gelmeyince nefs-i emmara makamıdır. Nefs-i emmara sahibi de yalnız kendini beğenir, herkesi küçük görür, herkesi kusur günah görür. Herkesi böylece. Herkese böylece. Bak falan şöyle namaz kılıyor, falan namaz kılmıyor, şu böyle, bu böyle yapıyor. Herkesi kusurlu görür, kendisinin gayet olgun kemal görür böylece. Nefs-i emmara sahibi. Halbuki nefsi ejderha gibi azmıştır aslında böyle. Onur, benlik kendini kaplamıştır kendisini. Allah'tan gafletedir. Hacı olsun falan diyor. Gafletedir. Ama o kişi kendini beğenir. Nefsi levame sahibi de herkese hüsnüzan yapar. O da kendini kötü görür, günahkar görür kendisini. İşte hak yolunun birinci basamağı tevbe ile geçiyor. Bu kapıdan giriliyor. Bir insan Allah izniyle bu tevbe makamına geldi mi nefs-i emmardan kurtulur, nefs-i levvameye geçer, hep kendini kınar kendisine böylece. Geçmişini hatırlar, içi yanar. Neden böyle yaptım ben, neden böyle yaptım böyle. Günah işleyemez bu kişi. El-Abidun tevbe makamından sonra abidler makamı geliyor. Abid. Abidler İbadet etme özelliğine kavuşan kişi bu. İbadetin tadını almaya başlamış artık. Bu kişiye yemeden, içmeden, uykudan ibadet daha tatlı gelir bu kişiye. Daha tatlı gelir bu kişiye. Sahabe-i kiramdan, muhacirinden bir zat vardır. Osman bin Mazun Hazretleri diye. Peygamberimizin de süt kardeşi oluyor Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin de. Çok hali yumuşak huylu tabiatlı öyle bir kişiymiş kendisi. Mekke-i Mükerreme'de İslam'ın daha yeni intişarında Peygamberimiz tabi bunu süt kardeşi olduğu için gidiyor ayağına. Osman bak Rabbim bana peygamberlik verdi. Gel Allah bir cezalı. Bırak şu putlara diyor. Bırak şu taş parçalarını, şu kainatı yarattı yöneten Allah var Celaluhu diyor. Onu davet ediyor. Birden İslam'a gelemiyor. Gelemiyor. Fakat Peygamber sebebindeki hissi görüyor Peygamber Hazreti tabi. Peygamber ayağına gitti birkaç sefer. Onu davet edince bu defa utancından Peygamber'i kıramadı utancından İslam'a geldi. İç tam ısınmadı İslam'a. Sonra bir ayet-i kerime geldi. Cuma hutbesi okuyan ayet-i kerime gelin nazil olunca o ayet onu çok duygulandırdı. Ayet-i kerime. Çok duygulandırdı. İçi yandı. O ayet-i kerimenin esrarına, sırlarına vakıf oldu ayet-i kerime. Işte. Cehbeye kapıldı. Böyle aşağı geldi. Peygamber yanına geldi ağladı. Ya Resulallah ben şimdi imana geliyorum dedi. Böyle imana geldi. Aradan bir zaman geçti. Az bir zaman geçti. Birkaç aradan geçti. Bir gün geldi peygamberimize Ya Resulallah ben zevcemi yani hanımımı boşamak istiyorum ya Resulallah. Acaba bir sakıncası var mı yani sizin için dini açısından? Peygamber sordu. Boşayayım. Peygamber tabi sordu. Ya Osman peki hanımının ne kusuru var? Sana karşı bir ters bir şey mi var böylece? İslam'a karşı tutum var hanımını. Yok ya Resulallah. Hanım benden daha iyi ya Resulallah. Öyle mümini kamile, mümine hanımım. Öyle tekva hanımım. Ama boşamak istiyorum. Niye boşamak istiyorsun? Ya Resulallah. ibadet o kadar tatlı geliyor ki ya Resulallah. Onun yanına yatmak bir canım istemiyor ya Resulallah. Ama hakkından korkuyorum. Yanına gidiyorum ama gönlüm Allah diye yanıyor Resulallah. O namaz, o Kur'an, o zikrullah o kadar tatlı, o kadar feyiz geliyor bana Resulallah. İşte bir kişi tevbe makamından sonra abidler makamına çıktı mı o kişi ibadetin tadını alma o zaman başlıyor. O zaman başlıyor böylece. Şimdi bakıyoruz mesela büyüklere bakıyoruz. Onlara bakıyoruz. Mesela bir örnek vereyim sahabeden Hazreti Muaz bin Cebel. Peygamberimizin çok sevdiği kişi. Hatta Peygamberimiz şöyle buyurdu bir gün. Ya Muaz. Peygamberimiz ona buyurdu. Ya Muaz Allah yemin ediyorum ki ben Allah için seviyorum bu peygamberi. Buyurdu kendisine böyle işe. Hazreti Muaz peygamberimizin emriyle Yemen'e gönderildi. Peygamber gönderdi, Yemen'e gönderdi. Onu oraya vali olarak. O zaman da hem vali olan kişi hem orada kadı oluyor hem de imam oluyor camide namaz kılıyor. Hazreti Muaz tabii Yemen'e gitti. Hem kendi kurradan ashab içerisinde Yemen'e gitti. Kısa bir zaman sonra Yemen'den birkaç kişi kafire geldiler Medine'ye. Hazreti Muaz'ı şikayete, peygamberimize şikayete geldiler. Dediler ki ya Resulallah biz dediler Muaz hakkı namaz kılamıyoruz ya Resulallah. Neden? Ya Resulallah sabah namazının bir rekatında Sûre-i Bakara okuyor ya Resulallah. Bir rekatında. İkine daha başka sure okuyor. Hem öyle okuyor ki ya Resulallah. Artık kelimeyi de okuyor, ağlıyor, yanıyor, işi böyle kelime dura dura dura dura. Ya Resulallah bir zaman dayanamıyoruz derler. Bakın muhtemelen. Bakın değil mi? Nasıl bakınız Sûre-i Bakara'yı 2,5 cüz aşağı yukarı, 50 sayfa aşağı yukarı. 50 küsur sayfa hatta böylece. Onu sabah bir rekatından okuyor ama öyle patır kötü diyor böylece. Öyle okuyor böylece. İşte böyle sahabeler, evliyalar, salihler, Allah'ın böyle sevgili kulları, abidler makamına girenler, onu ibadetten zevk, feyiz alıyorlar. Alıyorlar böyle şey. Şimdi kendimize bakıyoruz, camiden mesela, evimizde, bir namaz kılmaya kalkıyoruz. Hele bazı kişiler, ne bileyim nasıl okuyor, aklım dermiyor. Yani Sübhaneke daha okunamaz denen bir zaman içerisinde rükû secdeye gidiveriyor bu şekilde. Ne zaman okudun Sübhaneke'yi? Ne zaman okudun Evzü Besmele'yi? Ne zaman okudun sen Fatih-i Şerife'yi? Allah kelamı bu ama ya. Allah huzurundayız. Allah kelamı okuyoruz. Eğer kişi bundan bir tat feyiz alsa tabii nasıl okur? Başka okur muhtemelen. Başka bir kişi böyle işte. Mesela yazın çocuklara bakıyorum bazen. Çocuk dondurma alıyor, külahla. Külah dondurma alıyor. Bakıyorum çocuğa böyle, onu böyle yavaş yavaş yalaya yalaya böylece. Hemen yutmuyor onu böylece. Onunla o kadar tat alıyor ki, ondan dondurma şeylerin zevkle böyle yalaya yalaya içine sindire sindire. Çay içen kişiye bakıyoruz. Çaya kişi biraz düşkünse, bağlımsa biraz çaya. Alıyor öyle o güzel demli bardağı alıyor böyle, demli çayı alıyor eline böylece. Artık böyle yudumla yudumlaya böyle, işte böyle çeke çeke tadıyla şey böylece. Hatta sigara mesela bak yani, İslam daha caiz değil tabii. Bir sigara içine bakıyorsun, şöyle işi varsa işini bırakıyor, oturuyor, yakıyor sigara böyle, nasıl sonra çekiyor, çekiyor, çekiyor bu şekilde böylece. Namaza gelince, namaz o kadar acele ama değil mi? Paldır, küldür, ne Fatiha böyle bir şey böyle bu şekilde. Biz neredeyiz? Onlar nerede? Ama onlar efendim işte büyüklermiş onlar. İyi ama onların istediğini biz istiyoruz ama ya. İstiyoruz mu teyhamda? Biz zaten cenneti istiyoruz ama ya. Aynı şeyi biz de istiyoruz. Aynı şeyi biz de talibiz. Ama biz nasıl istiyoruz? Bedava istiyoruz biz. Bedava istiyoruz bu şekilde. İşte ikinci basamak tevbeden sonra abidler makamı ibadetten tat, feyiz alabilmek. Öyle o duruma gelebilmek ki dünya işinden, dünya zevklerinden ibadet daha tatlı olacak duruma gelebilmesi ibadetin. Bu duruma gelebilmek, buna çalışmak. Şimdi aklımıza gelebilir. Efendim işte biz böyle olamıyoruz. Tamam, namazı kılmak için güzel ama aklımıza her şey geliyor namazda. Ne yapalım? Şimdi bir insan dışarıda neyse tabi namaza durunca hem insan değişmez ki muhteremler. Değişmez mi böyle şey? Şimdi gafil bir kişi hacca gider, Kabe-i Beytullah'ı görür, tavaf eder ama burada neyse orada pek fazla gene değişmez böyle. İlk baştan etki duygulanabilir ama birkaç tavaf ettim, alıştım oraya. Yine buradaki hali neyse yine aynı hal olur. Yani bir insan Kabe'ye gitse işte namazla böyle. Namazla bu şekilde böylece. Biz de namazın dışında iken haş Allah'tan gaflette ise ki böylece. Gafletteyiz. Boş konuşuyoruz, boş iş yapıyoruz. Şunlar, bunlar, gözümüz haramda, dilimiz yalanda, kulaklarımız müzikte, şurada, burada. Bütün gün sporun karşılığını yapıyoruz, tartışması yapıyoruz. Ondan sonra o ezan okumuş. Hemen patır kütü yarım bir abdest. Allah'a emanet, durup yat kalk. Namazı kılıvereyim. Tabi namaz öyle oluyor hatırlıyorum. Namaz öyle oluyor tabi. Üçüncüsü elhamidun, Allah-u Teala'ya hamd ediciler. Hamd, Allah-u Teala'ya şükür edenler. Hamd, övgü, medhi, şükür hepsi içine giriyor. Demek ki bir kişi tevbeden sonra abidler makamına geçiyor. İbadetin tadını almaya başlıyor. İbadetin feyzini almaya başlıyor. Ondan sonra bu kişi de şükür hali başlıyor. Bu kişinin nimeti artık Allah'tan görüyor yani. Onun için böyle şey. Bu duruma gelmeyen kişi hep nimeti kendisinden bilir. İşte tam zamanında bu işi yaptım. Tam fırsatı kolladım. İşte şöyle yaptım, böyle yaptım. Hep kendine verir o da. Hep kendine verir böyle şey. Yani aklımı kullanım yerinde, fırsatı zamanla değerlendirdim. İşte ortamı yakaladım. Hep kendine verir iyilikleri. Allah'tan gafildir. Damağının hoşuna giden bir şey yediği zaman şükür der ama onun dili der muhtemelenler. Nimete şükür değil o şekilde böyle. Damağı hoşlanmış. Damak tadını almış onu bir şeyi. Çok bir tadına gelmiş de çok şükür der ama dili der. Allah'a şükür demez. İşte ancak bu duruma gelen kişiler bunlar Allah-u Teala'ya tam şükür ederler. Nimeti Allah'tan bilirler bunlar. Nimeti veren Allah Celle Celaluhu. Damak tadı, damaktaki tat duygusu yaratan kim? Vermesi ne olacaktı? Ne olacak vermese? Her şey tatlı tuzsuz. Ya bakalım mecbursun yemeye de, öleceksin de ilaç içer gibi olacaktı. O damak tat duygusunu veren Mevla mıdır? Mevlamız her nimete Mevlam bir renk vermiş, görüntü vermiş Mevlam, koku vermiş, tat vermiş Mevlam onlara. Yeri göğü yaratan kim? Yeri göğü yaratan kim? Bu bedeni yaratan kim? Bir insan akıllıysa aklı da veren kim? Sıhhatı veren de kim? Mevlamız bu şekilde. Bunun için Allah-u Teala devam demek ki burada hep şükür gerekiyor. Mevlamıza şükür gerekiyor. İki arkadaş varmışlar. Biri hep Allah-u Teala'ya şükredermiş. Sürekli hep böyle. Gerçekten ama. Ne olsa olsun Allah'ım sana çok şükür Rabbim sana. Hep böyle Allah şükredermiş. Öbürü de tam bunun aksine hiç şükür etmezmiş öbürü de. Hatta buna kızarmış. Ne bu dermiş ya şükür. Ne bu dermiş. Bir gece bu şükür etmeyen hatta şükre karşı olan kişi bir gece evine giderken meğer orada bir kişi öldürülmüş, katil kaçmış. Geliyor o zamanın zaptiyeleri yani kolluk kuvvetleri geliyorlar. Etrafı sarıyorlar, bunu yakalıyorlar. Tek bunun varmış orada gece. Yakalıyorlar bunu. Alıp da bunu götürüyorlar, atıyorlar zindana. Sonra soygun çekilecek. Atıyorlar bunu zindana. Şimdi sabah oluyor. Bu arkadaşa mektup yazıyor arkadaşına. O şükredene. Arkadaşım, akşam başım böyle bir hal geldi. Çıldıracağım diyor. Suçum yok. Altta beni zindana, hiç beni soran soruşturan diyor böyle. Unutuldum böyle diye. Zindandayım ben diyor. Ne yapayım diyor. Bana akıl ver. Çıldıracağım ben diyor. Cevap veriyor. Allah şükür diyor. Ebre. Bu da yırtıyor atıyor. Allah şükür olur mu diyor. Bak başıma ne geldi diyor. Buna şükrü var mı artık böyle diyor. Yırtıp atıyor bunu yazmış mektubuna. Atıyor. O gece gerçek katil yakalanmış. Gece yarısı, ertesi akşamı. Gerçek katil yakalanmış ama katil de iri yarı bir adammış böyle. İri yarı, kuvvetli, canavar bir şeyim böyle. Zebani bir şeyim böylece. Öyle kişiymiş katil. Yakalanmış. Gece yarısı yakalanmışlar. Zor, 5-10 kişi tane asker zor getiriyorlar bunu. Bir tek akabeyi yakalanmışlar. Eline girip getiriyorlar. Tabii eski zindanlar da ahşap mahşap kerpiçten merpiçten de kırıp de çıkarak kaçacak o da icabında. Ne yapalım diyorlar bunu. Diyorlar ki bu suçsuz yatıyor kişi tabi ya. Bunu da ayağını bunun ayağını zile bağlayalım da diyorlar. Ama kaçamaz diyorlar. Bunu sürükleme bu diyorlar. O gerçek katilin ayağından zincirle bu ayağını zile bağlıyorlar. Tabi bu uyarmış gece arasında. Bakıyor canavar bir adam. Ağzından pislik, küfür, sayma, bağırma, çağırmalar. Öyle bir cana bağırmış kendisi. Neyse biraz sonra uyuyor bu kişi. Yani suçlu olan kişi uyuyor biraz sonra. O katil uyumuş. Aradan az bir zaman geçiyor. O katil mi kaldı? Kalk arkadaş, kalk! Ne oldu? Karım var, ishal olacağım ben diyor. Tuvalete gideceğim. Tabii zincir ayağından bağlı. Gidemiyor. Bu da kalkıyor. Hemen koğuşun bir kenarına tuvaleti varmış, çukur varmış. Bu arkadaşın dönüp orada bekliyor ve işini görüyor. Geliyor yine yatıyorlar. Tam yukarı dalıyor. Yine kaldırıyor. Kalk. Yine karıma ısrarladım. Kalk bakalım. Yine kaldırıyor. O gece tam 7 sefer bunu kaldırıyor. Tam yukarı dalıyor. Bunu yine kaldırıyor. Tuvalete. Ertesi sabah tane yine mektup yazıyor arkadaşını diyor. Arkadaşım ilk mektubu sana yazdım. Ne yapayım diye sana sordum. Sen Allah şükür demiştin. Ben o zaman kızdım ve yırtıp attım. Ama şimdi Allah şükür ediyorum diyor. Başına böyle bir olay geldi. Şimdi Allah şükür ediyorum diye. Ne edersen diyor. Ya benim karnım ağırsaydı. Bir ishal olsaydım beni kaldıramazdım. Kalkmaz o böyle diyor. Şükür onun karnı ağırdı diyor. O beni kaldırdı diyor. Her şeyin beteri var böyle diyor. İşte üçüncü basamakta Allah-u Teala'ya şükür bahsi. Her şeyin beteri var. Her şeyin beteri var. Allah-u Teala'ya şikayetçi olmamamız gerekiyor. Neden? O görüyor, biliyor muhteremler. O görüyor, bizi biliyor. Böylece. Kul imtihanda. Kul imtihanda hep şükür görüyor Mevlamız'a. Dördüncü basamak Es-Sâihû. İki anlama geliyor. Bir es-saimun. Oruç tutma anlamına geliyor. Asıl fakat sözlük olarak es-saimun seyahat anlamına geliyor ki Allah yolunda seyahat edenler Allah yolunda İslam için dini yaymak için Allah yolunda seyahat edenler ne kadar? Herkese yeteri kadar tabi böylece. Mesela bir kişi gideyim de bir komşuma ona bir şey anlatayım ona. İslam anlatayım ona. Diye evinden çıksa üç adım bile oraya girse bu da fi sebillah oluyor. Fi sebillah oluyor. Allah yolunda oluyor böylece. Tabi insan biraz da uzağa giderse sevabı artıyor. Bir kişi Allah yolunda yani fi sebilillah attığı her adımına en azından 700 sevap verir bakınız. 700 sevap. Sırf attı adamına. 700'de günah siliniyor bakın şimdi. Her adımında giderken. Giderken yolda işinden kalbinden doğsa da Allah-u Teala zikretse. Mesela Allah dedi celalıyor. En aşağı 700 katı sevap verir bak. Fihse bile bu kişi böylece. Fihse bile böylece. Sonra tabii gittiği yerde Allah'ın celalıyor dinini tebliğ için ona bir şey anlatırken bu kişi Allah yolunda mücahit olmuş oluyor, cihat etmiş oluyor böylece. İşte bu da nedir? Önce üç kelime insanın kendi kemali olgunluğu. Ondan sonra karşıya da bir olgunlaştırmak. Yani yalnız ben değil İslam'da karşıdan kurtarayım. Bu anlama gelmiş oluyor. Yani üçü nedir? Mesela bir civciv, piriç. Ne yapar? Yem yer. Önce kendi bedeni büyütür ama. Tavuk oldu mu? Ondan sonra yumurta vermeye başlar efendice. Bir ağaç fidanı da dikildi mi? Önce topraktan gıdasını alır. Havadan gıdasını alır. Önce ağaç olur. Kendini kemale erdirir. Ondan sonra meyve vermeye başlar. İşte insan nedir meyvesi? İslam'a çalışmak, bir kişi Allah yoluna getirmek, camiye getirmek, namaza getirmek, bir kişiyi getirmek. İki Müslüman birbirine dargın. İkisi de Müslüman. Bir dargınlar. Bunların dargın olduğu bilen diğer Müslümana bunlara barışmak vacip oluyor bak. Vacip oluyor böyle. Kişi gidecek bunları uğraşacak böyle. Ona gidecek, buna gelecek, bunlara barıştırması gerekiyor. Bu kadar sevabı var. Ama bundan daha büyük sevabı bir şey var. Bu da nedir? Bir insan Allah ile dargın. Allah ile dargın. Allah emrini dinlemiyor böyle. Allah emrine gelmiyor. Allah'ın secde gelmiyor. Demek ki bir kişiyi Allah ile barıştırmak nedir? Tabi bunun üzerinde arsa düşünemez muhtemelen. Bunun için kişi kendi kemalden sonra, ibadetten sonra mutlaka İslam için çalışmak gerekiyor. İslam için böylece. İslam anlatmak gerekiyor. Tabi doğru bildiğimiz konularda ama öyle hurafelere böyle söyleme gerekiyor. İşte bidatlar var, hurafeler var mesela böylece. İşte şöyle böylemiş değil böylece. İslam'ın temel ilkeleri vardır. Bellidir bunlar. Kişi bunları anlatması gerekiyor. Efendim daha içine girmek gerekirse ayrıntılarına ona girmeme gerekir bilmese kişi böylece. Bileni hava etme gerekiyor. Mesela bir insan sağlık ocağına gidiyor hasta kişi. Doktora bakıyor orada. Doktora bakıyor. Eğer yapacağı bildiği bir şey ise yapıyor. Onu aşan bir şey ise hastane demiş ediyor böylece. Hatta hastane bile daha büyük hastaneye gönderiyor. Efendim burada olmaz. İşte İstanbul'a, Ankara'ya git. Gönderiyor. Dini de böyle olmak gerekiyor böylece. Yani bir Müslüman kardeşimize bir şey anlatırken haddimizi de bilmemiz gerekiyor ama böyle. O konuyu güzel biliyorsak anlatalım. Bilmiyorsak ne yapalım? Nasıl sağlık ucu hastaneye sevk ediyorsa, uzmana sevk ediyorsa biz de öyle yapalım böylece. İşin de ehline sevk edelim onları işte. Gönderelim inşallah. Er-raki'un, es-sacidun. Mevlam arkadan buyuruyor. Er-raki'un, rükû ediciler. Es-sacidun, secde ediciler. Burada Mevlam namaz kılanlara buyuruyor da Mevlam burada. Namazın iki rüknü bunlar. Rükû, secde. Mevlam bize bunu buyuruyor. Neden acaba? Şiir namazın içerisinde fiili hareket olarak dört hareket var. Farz olarak namazın içerisinde. Hareket olarak. Biri kıyam, ayakta durma. İkincisi rükû, eğilme. Üçüncü secde, kapaklanma yere. Dönüşü de oturma. Dört hal vardır. Dördü farzdır bunların. Dördü farzdır. Yalnız rükû ile secdenin burada ayrı bir özelliği var şimdi. İlk kişi namazda, ayakta duruyor. Onu karşıdan gören kişi baktığı zamanlar namaz olduğunu karşıdan bilemez. Ayakta duruyor ama iş icabı mı? Bir yere mi bakıyor? Belli olmaz. Yine oturan kişi, namaza oturan kişi de onu uzaktan gören kişi otururken görür ama namaz olduğunu yine bilemez de. İnsan namaz işte oturabilir. Ama bir kişi rükû halinde, secde halinde ise bu da ibadette kişi bakın. Bir kişi mesela Allah korusun bir putun önünde ayakta dikilmeye mecbur kalsa kafir olmuyor muhteremler. Ama puta rükû secde etti mi Allah korusun dinden çıkıyor bakın muhteremler. Neden? Çünkü kıyam ayakta durma adeten de olabiliyor, iş gereği olabiliyor, ibadet olabiliyor. Ama rükû ile secde ancak ibadete giriyor böylece. Allah'a mahsustur. İkisi giriyor bunlara böylece. Bu işi Mevlam buyuruyor. Errakiun es-sacidun. Bak. Rükû ediciler, secde ediciler. Bundan bir an daha çıkıyor. Yani namazda bu ikisine daha bir özen gösterme gerekiyor. Rükû ile secdeye gösteriyor böylece. Rükû'ye giderken ne diyor kişi? Tekbir alıyor rükûya giderken. Allahu Ekber. Yani o anda Allah'tan gafil değilim. En büyük Allah'tır. Allah huzurunda saygıyla eğiliyorum anlamına geliyor bu. Rükûda böylece. Rükûda geliyor. Sonra bakın burada bir özelliği ince daha var burada. Kıyam ile secde arası ortası bu bakınız. Kıyam ortasına gidiyor rükû. Ondan sonra secdeye, ondan sonra böylece. Secde makamı daha yüksek, secde makamı tabii. Şimdi rükûda, tabii yine bazı kişiler çok acele yapıyorlar rükûda, çok acele. Rükû farz. Onun tesbihatları var, onlar sünnettir. Sünnettir ama muhteremler, aslında her bir sünnet yine Kur'an-ı Kerim'e bakın. Her sünnet Kur'an-ı Kerim'in bir uygulamasıdır. Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Fesebbih Bism Rabbikel Azim. Bak Mevlam buyuruyor. Fesebbih. Emir bu. Fesebbih takibiye. Fesebbih hemen tesbih eyle. Yani Sübhan'da. Kimi? Bism Rabbikel Azim. Bak. Azim olan Rabbini tesbih eyle. Bunu Mevlam Kur'an'da buyuruyor. Bu ayetin uygulanması gerekiyor. Nasıl uygulanacak bu? Bak, Peygamberimiz bunu rükuda koyuyor. Yani rükudaki bu tesbih sünnet diyoruz ama aslında uygulanıyor bu şekilde. Azim olan Rabbini tesbih edelim buraya. Azim olan. Nedir azim? Azamet böyle. Azamet böyle. Yani büyüklüğü başka, azamet başka. Bir şey büyük olur, azamette olmaz. Heybet yani böyle, azamette böyle. Olmaz. Ne yapıyoruz rükûda? Sübhane Rabbiyel Azim. Yani namaz var ya muhtemelen, namaz var ya. Emin olun böyle. Namazdaki her bir kelimenin öyle bir anlamları var ki böyle, maverası. Yani bunların bir de perde arkası var bunlar. Yani kişi böyle nasip etseler inşallah bizlere de işte namazın bir tadını alabilsek, biraz işin böyle içine girebilsek biraz böyle şey. Yani karşıdan bakmasak da namaza içine girebilsek. Bak. Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz bak. Rabbiye benim Rabbim anlamında. Ye ya nisbiye deniyor böyle. Azim olan Rabbimi tesbih ediyorum. Nedir tesbih? Allah'ta her türlü noksanlıktan tenzih etme. Temizleme yani. Yani Rabbimizde haşa hiçbir noksan sıfat yok Mevlamızda. Ne noksan sıfatlar? Mesela görme, işitme, güç, kuvvet gibi şeyler böylece. Allah Teala Mevlamız her şeyi görüyor. Her şeyi Mevlamız. Mevlamız her şeyi biliyor. Her şeyi duyuyor Mevlamız. Mevlamız her şeye gücü yetiyor. Kadir-i mutlaktır böylece. Yetiyor. İşte bak rükü de bunu söylüyoruz. Ama efendim Subhanallah. Ya olmuyor tabi. Olmuyor. Yani namaza durmuş kişi Allah huzurunda bak Mevlam burada Er-Rakim buyuruyor. Namazda rükûn ayrı bir özelliği var efendim. Özelliği var rükûnun. Oraya giderken de kişi tekbir alıyor. Allahu Ekber. En büyük sensin Rabbim. Ne anlama geliyor? Allah'tan başka her şey küçük, her şey boş anlamına geliyor. O anlamına geliyor. Rükûya eğiliyoruz. Tabii eller dize yapışmış. Dizler böylece. Sırt erkeke dümdüz. Kadınlar biraz daha fazla az eğilecekler erkeklerden. Eğilecekler. Orada en aşağı 3 sefer. Ama tabii böyle içimize inşallah böyle sindire sindire. Sonra rüküden kalkıyoruz. Ne diyoruz? Semiallahu limen hamideh. Sonunda he var burada. Semiallahu limen hamideh. Semiya işitti. Semiallah, Allah işitti, işitiyor. Yani Allah icabet ediyor. Limen hamideh. O Allah-u Teala'ya kim hamd ederse, Allah kim şükrederse, Allah bunları işitiyor, görüyor, biliyor, benim karşılığı verecektir. Bunu söylerken kalkıyoruz. Hemen rüküye tabi gidilmiyor secdeye. Dikildik. Ne gerekiyor şimdi burada? Madem Allah her hamdini görüyor, Mevla'nı biliyor, Allah bunun gereğini karşılığını veriyorsa, şimdi burada bir Allah hamd etmek gerekiyor. Rabbena lekel hamd. Veya Rabbena ve lekel hamd diyor bu şekilde. Önceleri Medine'nin peygamber zamanında Rabbena lekel hamd denmiyordu. Peygamber sima deyince eshab bunu söylüyorlardı. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namaz kıldırırken tabi muhtemelen Peygamberimizin meşidinde Peygamberimizin arkasında namaz kılanlar yani insanların tabi en mutluları onlar sahabeler yani. Yani gıpta etse ne kadar az mı az mı az mı? Az böyle. Bir peygamber Allah Resulü namaz kıldırıyor böyle işte. Allah Resulü Kur'an okuyor, Fatiha okuyor, Zammısır okuyor Allah Resulü. Nasıl okuyor? Bunu Allah bilir muhtemelen. Bir peygamber okuyor bu şekilde böyle işte. Okuyor. Tabii o meşritte hava oluyor o zaman böyle. Feyiz, yanıyorlar böyle işte. Sahabi yanıyorlar böyle geliyorlar. Peygamber rüküden kalkarken Semiallahu limen hamideh deyince sahabeden biri öyle bir hale gelir kendisine o hamd makamında ama şükür makamında böylece Allah nimetini bütün fark etti. Yerlere gördü, nimetleri fark etti. Öyle bir cezbeye geldi. Elli olmadan bağırdı. Rabbena lekel hamd. Böyle bağırdı böylece. Rabbena hamd sana, sana mahsus. Böyle bağırdı. Çok bağırdı ama. Sonra tabii kendine geldi. Utandı. Bir peygamber arkada namaz kılıyor. Ben de yani bir edepsiz yaptım ben. Kendi kendine üzüldü böylece. Peygamber namazı bitirdi. Peygamber döndü. Kimdir Rabbani Kerim diyen? Kimdi? Utandı. Ya Resulallah bendim. Peygamber gülümsedi. Artık bunu namazı söyleyiniz peygamber. Peygamber dedi. Bunu söyleyiniz. Rabbena lekel hamd. Rabbena. Ey bizim Rabbimiz, yaratan Rabbimiz bak. Lekel hamd. Hamd sana, yalnız sana mahsustur. Övgü, şükür yalnız sana mahsustur. Neden? Yaratan o muhtemelen. Yöneten o muhtemelen bir şey yapacak. Havayı soluyoruz. Hava yaratan kim değil mi? Havada bir düzen var havada. Yani gazlar karışık ama bir düzen var havada böyle. Bir denge havada var böyle şey. Biri fazla bir eksik değil böyle şey. Onu soluyan kim bu şey? Sonra içtiğimiz suyu tadını veren kim muhtemelen? Yediğimiz elmanın, portakalın tadını, rengini veren kim böyle şey? Kim bu? Yaratan kim bunlara böyle şey? Kimde ne var böyle? Yaratan her şeyi veren Mevlamız. O halde yalnız onun hakkıdır hamdü sena. Sonra ne yapıyor? Bunu dedikten sonra, ayakta dedikten sonra, dikilerek hemen diye tabi, yine tekbir alıyor burada. Yine tekbir bak. Yine Allahu Ekber, tekbir alıyoruz. En büyük Allah'tır diye bu defa secdeye kapanıyor bakın. Secdeye kapanma. Nedir bu secde? İşte kulun Mevla'ya en yakın olduğu yer, secde hali, kapanma. Yani yokluk. Burada fena fillah böyle. Artık o yokluk makamına giriyor. Onur, benlik, hepsini götürüyor. Allah'ın büyüklüğü adamın karşısında kul burada secdeye kapanıyor. Allah verdi, secdeye kapanıyor. Yedi ağza secde ediyor. Bakınız. El, iki ayak, diz ve baş koymuş oluyor, koyun böyle. Alınla burun bir sayılıyor bunlar. Yedi ağza, yedi kemik oradan secdeye kapanıyor. Bence. Secdede parmaklar birleşecek böyle, açık olmayacak. Parmaklar kıbleye bakacak bunun için. Böyle açtı mı ok gibi sağa sola bakıyorlar böylece. Kıbleye bakacaklar böylece. Yüzümüz tam iki elin arasına girecek. Alın mutlaka yerin sesini duyacak. Eğer çok yumuşak olsa olmaz böylece. Olmaz. Alın güzel basacak. Burun yere basacak. Yere basacak bunlar. Bir de ayak parmakları böyle bükülüp kıbleye dönecek. Dik olmuş ayak parmakları. Dökülecek. Kıbleye secdeye tam var, tam sonra üç seferde şimdi secde tesbihatı var üç seferde. Sübhane Rabbiyel E'la. Şimdi bak buna var. Bu da Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Sevgili Rabbi A'la ayet suresinin şerinde Mevlam buyuruyor. Mevlam buyuruyor. Sübhane Rabbiyel E'la. Bak. Burada E'la en yüce olan Rabbimi tesbih ediyor. En yüce olan Rabbim. Tesbih ediyorum. En aşağı üç sefer da böyle güzelce söyleme gerekiyor. İsteyen beş yedi tabi söyleyebiliyor. Es-sacidun işte rükû edenler, secde edenler. Şimdi tabi gerçek namazı kılanların namazı nerede? Muhtemelenler. Bir de kendimize bakalım. Biz de Allah Teala kulun neresindeyiz bizler? Ona bakalım böylece. Bir ibare vardır. Hasenatü'l Ebrar Seyyiatü'l Mukarrebin diye bakınız. Hasenatü'l Ebrar Seyyiatü'l Mukarrebin. Ebrar'ın hasenesi, sevapları. Ebrar Allah'ın iyi kulları, tekva kulları. Onların yaptığı hasene sevaplar Mukarrebine göre günah onlar. Günah işlemiş oluyor arkadaşlar. Derece derece. Şimdi öyle kişi var. Mesela bir cuma namazına gider. Bir cuma namazına gider. Hem de önde oturmak korkar. Arkada otursun ki çabuk çıksın. Çabuk çıksın böyle. Ona gereken ayarlar böyle otursun. Şöyle paldırı kütürü böylece yani bir farzını zor kılar. Böyle. Zor kılar. Hemen dışarı çıkar, ayakkabını alır. Ben bir gün merak ettim. Ramazan, teravih namazına merak ettim bir günü. Baktım bazıları teravih namazının bittiği anda, müezzin Fatiha dediği anda bakıyorum, sanki alarm vurmuş böyle asker birlikte. Düşman saldırmış, alarm vurmuş sanki böyle. Nasıl birden koşuyor kapıya, yığılma kapıya. Herkes çıkıyorlar şimdi dışarıya. Dedim acaba bunların mühim işim var bunların. Yani tuvalim sıkışı ne oldu bunlar bir şey acaba? Merak ettim bir gün. Şöyle yukarıdan bir bakayım dedim. Baktım, caminin dışarı çıkan orada dikiliyor orada. Onunla bununla konuşuyor, orada dikiliyor orada böyle. İşleri yok bu şekilde belli ya. Ne var? Ama bir an önce camiden dışarı çıkabilirsin bak. Bakınız değil mi, neredeyiz? Nerede bu şekilde böyle? Nerede bu şekilde böyle? Yani gerçek namaz nerede? Allah'ın gerçek kulları nerede? Biz neredeyiz? Allah korusun dünyada olgunlaşamadan gittik mi işimiz zor kabirde. İşimiz zor. Kabir bizi sıkacak şey o zaman böylece. Yani kendimiz ruh sıkacak orada. Bu sıkılacak orada. Nasıl şimdi camide sıkılıyoruz? Nasıl şimdi namazda sıkılıyorsak ne olacak halimiz kabirde değil mi ya? Kabir sıkacak. Yani ruh sıkacak işte o sıkacak. Ruh sıkacak böylece. Ama bir Allah dostunu zindana kapasalar, mağaraya kapasalar yüzlerce yıl hiç başına kalır bakmaz diyorlar. Bir huzura girer, Allah ile bir Allah dostudur, Allah zikre girer ki hiçbir şey anlamaz böyle işte. Bir gencin biri vefat etmiş ama Allah yolunda genç böyle. Hak aşıkı böyle. Allah yolunda bir genç vefat etmiş. Bunu tabi götürüyorlar, mezara indiriyorlar. Hocası da dikiliyor başında, buna telkin verecek hocası da. Telkin verecek hocası da buna başında. Ama hocası da tabi eski hocalardan, yani gerçek ehli hal sahibiymiş, keşif açıkmış. Bakayım diye benim bu en sevdiğim talebemdi bu benim bu diye böyle. En sevdiğim talebem diye, en uyanık talebemdi benim bu. Bakayım diye şimdi burada belli olacak ne oldu belli olacak bakalım böyle diyor. Şimdi genç tabi mezara indiriliyor, üzerine kapanıyor. Orası küçük bir önce bakıyor şimdi. İki melek geliyorlar muhtemelenler. İki melek geliyorlar. Men Rabbüke. Bağırıyor tabi. Men Rabbüke. O anda cennetten hırı kızarak koşup geliyorlar bakınız. Hırı kızarak koşup geliyorlar. Bu onlara bakıyor. Hırı kızın birinin boynunda cennet incine bir gerdanlık varmış. Hırı kızın boynunda böyle şey. Ama öyle bir gerdanlıkmış ki tabi cennet taşlarından, yani gözlerin görmediği, hayallere sığmayan parlak şeffaf bir şeymiş böyle şey. Bu bir tutuyor, kopuyor. Orası bakıyor böyle. Kopuyor, dağılıyor. Bu onlara bakılırken aradan binler yıl geçecek, kıyamet kopacak. Bu kişinin ne melekleri görüyor orada, suar meleklerini görüyor, ne onunla ilgili bakmıyor bu şekilde. Yani Allah'a uyanan kişiler o kabrinde daha iyi giriyorlar böylece. Yine bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gece mescide gidiyor Peygamber Hazretleri. Gece Peygamber mescide gidiyor. Tabi o dönemde Medine gece tabi ışıklar mı yok. Her tarafı karanlık. Mescide karanlık. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mescide giriyor bakıyor. Tanıdığı bir genç. Secdeye kapanmış, secdede hem ağlıyormuş, hem Allah'a dua ediyormuş genç secdede. Ya Rabbi, şöyle dua ediyor o anda, Peygamber duyuyor bunu. Ya Rabbi, senin Resul-i Ekrem'in, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, dünyaya yetim geldi ya Rabbi. Hiç babasını görmedi. Baba diye bir şey bilemedi. Baba şefkatini göremedi. 6 yaşında annesini de kaybetti. Yetim kaldı ya. Dedesini de kaybetti 8 yaşında. Ondan sonra da peygamber oldu ama hep düşmanlarla uğraştı. Hakaretler, şunlarla uğraştı. Ya Rabbi ne olur? Benim peygamberimi yüzme mahşede ya Rabbi. Eğer cehennemini dolduracaksan ya Rabbi bana öyle bir cüsse beden ver ki ya Rabbi ben o cehennemi doldurayım, ben yanayım ya Rabbi, ümmet-i Muhammed'e ben kurban olayım. Ama ne olur, Peygamber üzülmesin mahşede hiç olmazsa. Peygamber tabi bunu duyuyor, genç şöyle başını kaldırıyor artık, bitirmiş duasını, gözleri yaşlı. Bakıyor genç, Peygamber'i görüyor tabi. Peygamber görünce genç tabi, daha bir aşka cezbeye geliyor. Peygamber şöyle buyurdu. Ya genç, sana müjde vermeye geldim. Allah'ın veli kullarına karışın sen de. Yani evliyoluk makamına erdin. Allah dostu oldun. Allah senden razı oldu. Bu genç, Peygamberimizin mübarek ağzından bu müjdeyi alınca tabi ruhu artık sığmıyor kalıbına muhtemelen. Ruh genişler. İşte buna cezbe deniyor. Cezbe deniyor ona böylece. Nasıl ki bazı ısınan gazlar sığmazlar kabına, patlar kabı böyle. Su bile kaynadı mı taşlar böyle, taşları götürür. İşte ruh da manevi gıda aldığım ruh da cezbe hale geldi mi ruh kalıba sığmaz. Kalıba sığmaz böylece. Bu gençte öyle bir aşkı cezbeye geliyor ki, tabii kim gelmez tabii o anda o müjde alınca. Bir de var bir Allah diyor böyle. Ama öyle bir Allah diyor ki artık ruh çık bedene girmeye girse yeri yani böyle. O şekilde teşmeyden böyle işte. Peygamber diyor ki buyuruyor sabahtan eshabına, cemaate. Bunun yakınları kimler? İşte biz ya Resulallah. Alın bunu yıkayın, kefenleyin. Bana haber verin, namazı ben kıldıracağım. Tabi hazırlanıyor. Ya Resulallah hazır. Peygamber namazını kıldırdı. Peygamber mezara gitti. Peygamber dedi ki durun ben ineceğim mezara. Peygamber ortada, da yanında indiler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunu bari kucağına elini aldı peygamber. Nasip aldı değil mi? Peygamber kucağına aldı bunu genci. Nasip verici. Ama peygamber bir türlü bırakamıyor onu mezara. Bırakamıyor mezara verici. Bırakamıyor. Tabi bütün sahabeler ya bakıyorlar şimdi. Resulullah inmez ya mezara. Peygamberimiz indi mezara ama bunu bırakamıyor mezara. Biraz sonra peygamber bıraktığı mezara çıktı dışarıya. Yüzü örtüldü. Sordular. Ya Resulallah sen onu niye mezara hemen bırakamadın? Peygamber şöyle buyurdu. Estağfurullah. Cennetten huri kızları meleklere koşup dediler. Onu benden kapıştılar. Bana ver diye böylece. Bana ver diye. Yani böyle bir Allah dostu bakın muhteremler. O mezara toprağa değmiyor bile böylece. O hemen alıp onu cennete götürüyorlar. Ruhunu götürüyor cennete götürüyorlar. Böylece. İşte öyle bir alem var. Hepimiz o mezara gireceğiz. Allah korusun burada boşa yaşarsak ölüm anında tabii çok pişman olacak. Ama kim de burada boşa yaşayamazsa o da ne yapacak? Bismillah. Lise'iha râdiye. Bak. Lise'iha râdiye. Fî cennetin âliye. Lise'iha râdiye. Ölüm anında kendini görecek. Amellerini görecek. Gideceği yerini görecek. Allah aşkına elhamdülillah. Aldanmamıştım şu fani dünyayı diyecek. Aldanmış Allah şu kadar bu şekilde. Allah korusun aldanmışsa tabi o da yandı bu sefer. Yandı Allah korusun. İnsan dünyaya bir defa geliyor insan böyle. İnsan dünyaya bir defa geliyor. Efendim dünyaya bir defa geldik de burada yaşayalım biraz. Ne olacaksa yaşayıp ne yapacağız? Ne olacak? Fazla yedin, zarar oluyor, kilo alıyorsun, kalbine zarar veriyor, damar seti yapıyor, tansiyon düşüyor, şuna buna böyle bakınız. Fazla yemiyorsun böylece. Fazla giye bakın, giyemiyorsun. Sıcak sıkıyor seni böylece. Fazla giyemiyorsun böylece. 100 tane oda olsun kişinin, insana bir odada oturup yatıyor gelir insan böylece. Yetiyor. Efendim 10 çıvı ayakkabım var. Onu birden giyemiyorsun ama birini giyeceksin bir şekilde böylece. Bunun için insan dünyada yaşayacağız diyor bazıları Allah korusun. Yani değer mi demez bir şey böylece. Bir şey demez bu. Aslında buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ennâsü niyâmun fîzâ mâtun tebehû Peygamber'e bakıyoruz. Ennâsü niyâmun insanlar uykuda uyuyorlar. Uyuyor insanlar, uykuda insanlar şu an. Hepimiz uyuyoruz. Fîzâ mâtu öldüğü zaman intebehû intibah uyanma olacak böyle. Yani aslında şimdi uyuyoruz ölümde uyanacağız. Ben iyi hatırlıyorum bakın muhteremler. Bir gün bir yere gittim. Çocuğu. Herhalde 2-3 yaşlarından tahmin edin. Bilmiyorum tam kesin. Uyuyor çocuk. Odaya gidip oturuyoruz. Çocuk birdenbire uyandı. Başladı aramaya. Arabam ne oldu? Bak. Yani gözüm bunu gördüm ben. Çocuk birden uyandı. Başladı aramaya. Arabam ne oldu? Babası ne arabası yavrum? Ya arabam vardı benim şimdi ne oldu? Meğersem bak rüyada araba görmüş, rüyada. Uyandı rüyaya aldı, bilmiyor farkında değil de arabam diyor onu ağlıyor böyle şey bak, ağlıyor. Şimdi tabii herkes rüya görüyor. Hep rüya görüyoruz. Tabii yine hepimiz bazen rüyamıza korkuyoruz bazen. İnsan korktu rüya görüyor bazen. İnsan gerçek gibi oluyor bazen. Canlı rüya oluyor. Rüyamıza korkuyoruz. Uyandı bakıyoruz. Aa, şükür rüyamış o muhtemelen. Rüyamız gibi böyle şey. İşte bakınız hayatta böyle iş, hayat muhtemelen. İnsan dünyada bazen çile çekebiliyor. Dünyada. Zaten büyükte daha çekilir çile böyle şey. Hayat insan dünyada bazen çile olabiliyor. İnsan her türlü aşağılanabilir insan dünyada. Ama ölüm anında ise uyanacak. Ha, o bir dünya hayat rüyamış o. Gerçek hayat başlayınca rüya geliyor. Bunun tersi de olsun. İnsan bazı dünyasında kendini çok üst makamda görüyor kişi rüyasında kendisini işte. Yediğini, içtiğini, gel şunlar şunlar görüyor kişi böylece. Uyana bakıyor. Ah rüyamış abi. Bak tatlıydı ama rüyamış ya böyle diyor böylece. İşte hayat bu. Hayat bu. Yani sonunda her şey bir rüya gibi hayal olacak. Asıl gerçek hayat ondan sonra başlayacak. El amiruna bil marufi. Mevlam buyuruyor. Bunlar bir de marufu emrederler. Bak. Maruf emir. Maruf bilinen şeyler. İslam'da, dinde bilinen temel ilkeler. Bunlar da başkalarına tavsiye ederler, öğüt verirler. Genelde emir şekli yaparlar bunlar böyle işte. Yani bir de İslam'ın yaşaması, İslam ilkelerinin delilmemesi için, yaşaması için buna çalışır başlar böyle. Emr-i maruf deniyor buna böyle işte. Demek ki buna söylemek gerekiyor böyle işte. Hazreti Ömer şöyle buyuruyor Hazretleri, şöyle buyurmuştu yani. Ben ve Hişam hayat olduğumuz sürece dine bir zarar gelmez. Bir de Hazreti Hişam vardı sahabeden. Onun da asli göre emir maruf mu böylece. Öder çıkarmış böyle dışarı sokakta çıkarmış. Ne görürse bak bunu böyle yap, bunu böyle yap. Dermiş bu şekilde böylece. Yaparmış. Hazreti Ömer biliyorsunuz namazda, sabah namazında tam tekbir aldı, el bağladı, orada vuruldu. Bir mecusi köle, hançer kitabı kesen, zehirli hançerle onu yaraladı. Bütün başlaklı dışarı çıktı. Karnını yardı, midesi ortada dışarı ak çıktı namazda. Eve götürürler, yani konu oraya girmeyeceğim de uzun namazına. Hazreti Ömer yaralı evinde yatıyor. 3 gün yaşadı. Hazreti Ömer'i çok seven bir genç, ona geçmiş olsuna geldi. Hazreti Ömer'i çok seviyormuş ama genç. Ona geçmiş olsuna geldi. Tam genç kalkıp dönecek. Hazreti Ömer ağır yaralı. Öleceğini biliyor. Ölümünü bekliyor. O durumdayken genç de bir kusuru gördü. Neydi kusuru da? O zaman da bazı kişiler çok uzun fistan giyerlerdi. Uzun da yere sürüklenirdi böylece. Onlar için bu bir nevi şey, hava atarız onlar. Tanıdı. Hazreti Ömer ağır yaralı, sancıdan kıranıyor. Onun ağrı kesici yok da bir şey böylece. Yaralı, sancıdan kıranıyor. Gence baktı, uzun giymiş. Ya ahşap, yürüyeyim. Yatayım bak, dön gel bakayım buraya. Bak çok uzun bu. Almak istemem, kes bunu burada. Almak istemem, burada kes bunu burada böylece. Yani emri maruf da yapmak böylece. Yapmak, tabii elimizden geldiği kadar kimlere nazımız geçerse, kimlere böyle söz söyleme durumundaysak bunlara söylememiz gerekiyor böylece. Efendim yalnız sen kıl namazda kimseye karışma, bu Yahudi'den uyduruyor bir yalan mıdır? Yahudi'den uyduruyor bir yalan böylece. Bu İslam'ı çökertmek için yapılan bir şey böylece. Din bizim dinimiz elhamdülillah. Buna sahip çıkmamız gerekiyor. Ondan sonra da münkerin nehi ve nahunu alim münker. Münker de İslam'da olmayan şeyler, haram işleyenlere de bundan da engellemeye çalışmak. Çalışmak bunda. Vel hafizu li hududillah vel hafizuna ve muhafız koruyucu li hududillah. Bak. Bunlar Allah'ın hududunda korurlar. Bak. Allah'ın hududu nedir? Allah'ın çektiği çizgiler işte böylece. İslam çizgileri çizilmiştir. Kurallar bellidir. Bunlara bunu koruyucuları bir de böylece. İslam için böylece. Bak. İslam için. Arkadan Mevlam buyuruyor. Ve beşiril mümini. Ve beşir müjdele. Emir kime? Peygamber'e tabasın. Mevlam buyuruyor. Ya Muhammed'im, ya Habibim. Müjdele, müjde ver. Kimlere? El müminine, işte bu sıfatı haiz olan bu mümin kamillere, buradaki lam ahd için. lam tarifi var burada. Ahd için ahdi zihni deniyor buna. Yani yukarıda geçen bu sıfatları. Neler de bunlar? Özetleyelim inşallah. Önce tövbe edenler. Tövbe makamına girenler. Böylece. Artık o kişinin gönlü günah kabullenmez. Günah işleyemez böylece. O makama gelmiş. Sonra abidler grubuna girmiş. İbadetin tadını almış artık böylece. İbadetin tadını almış. Elinde olmadan ya Kur'an okur, ya Allah'ı zikreder, ya bir Müslümana bir şey anlatır, ya namazında boş zamanını mutlaka değerlendirir. Tabi dünya için çalışır, dünya için yapar. Hatta dünya için yaparken de Allah'tan gafil olmaz yine. Sonra tabi Allah hamd edinler, bütün bu sayılanlar. İşte Mevlam buyuruyor, Habibim Muhammed'im onlara müjde ver. Allah buyuruyor, onlara müjdele. Tabi ne müjde burada? Dünyada önce olgunlaşma, olgunlaşma. Bir insan dünyada olgunlaştı mı, o kişi daha dünyada sanki cennette yaşar gibi olur bak muhteremler. Yani huzuru bulur, o gönül huzuru bulur bence. Allah teslim, tevekkül, sabır, şükür hep buna kendi oluşur bunlar. O kişinin gönlü muazzam genişler. Şeref sudur deniyor buna. O kişinin muazzam göğsü genişler. Öyle tatlı, feyizli, öyle hal yaşar kişi böylece. Tatlı hal yaşar dünyada. O kadar güzel hal yaşar. Sonra tabii ölürken yerini göre göre meleklere vedalaşarak konuşa konuşa böylece Mevla'nın ismini anara zikrederek böylece gider. Bir gün hadi Rabia Hatun'a sormuşlar. Gelmişler kadınlar Rabia Hatun'a da. Ya Rabia ne olur Allah aşkına demişler. Canın istediği bir şey var mı demişler. Yani sen demişler yapamazsın. Böyle şey uğraşmazsın. Eğer demişler canın istediği yani bir yiyecek hamur işte neyse canın istediği bir şey varsa ne o Allah aşkına söyle yapalım getirelim. İlle ısrar etmişler. Canın bir şey istiyor mu? İstiyor. İstiyor ama yapamazsınız onu. Yaparız. Ne istiyor canım? Ne mi istiyor demiş. Şöyle bir mezara demiş girsem de mezara girsem de melekler gelip bana ya Rabia Rabbin kim diye bana sorsalar melekler. Ben de Rabbim Allah desem beraber. Yani cevap versem diyor bunu işlem beraber. Yani dünyada Allah demeye doyamıyor. Doyamıyor. Böyle. İçinden geliyor böyle. İçten doğuyor. Kaynak su gibi böyle. İçten geliyor böyle. Allah diye tatmin olamıyor. Yeter doyamıyor böyle. Doyumsuz böyle ibadete. Mezara girsem de mezarda diyor Rabbim Allah bir desem cevap verdi. Sen böyle diyor. İşte insan Mevla'nın izniyle dünyada olgunlaşabilirse insan dünyada böyle. Yaş olgunlaşabilirse daha dünyada kişi cenneti hayatını aşıyor bile. Aşıyor bile. Cennet hayatı aşıyor böylece. Kişi namazdan feyiz alır, ondan zevk alır böyle, içi huzuru bulur, aşkı cezbeyi bulur. O kadar tatlı tatlı hallere girer kişi böylece. Tabii onun mezarı da ne oluyor? Cennet bahçesi oluyor mezarı. Hem cennetten açılıyor, pencere açıyor cennetten böyle. Açılıyor. Yeşillik, nur, melekler, huriler geliyor, akrabaları geliyor, yakınları geliyor. Onu karşılamaya gelin, hoş geldin diye. Geliyor, dostları geliyor, Allah dostları geliyor, peygamberleri görüyor. Böyle bir alem oluyor. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Allah'ın öyle kulları var ki, bir peygamber buyuruyor, öyle kulları var ki Mevlamızın, kabre girdiği zaman, kabirde öyle buna karşılayacak mı? Kabrinde karşılama yapacak mı? Kabrinde buna, daha kabrine girerken daha, o melekler, huriler, evliyalar, sahabeler, yakınları öyle karşılanacak kişi onları görünce o kadar sevinecek böyle. O kadar sevinecek onları görünce hele kabrine konup da kabirde cennet bahçesine dönüşünce artık muazzam sevinç aşkına gelecek. Peygamber şöyle buyuruyor meleklere yalvaracak. Ne olur bana izin verin de evime gideyim de onlara haber vereyim durumumu. İzin versinler bana. Onlar bunu bilsinler bu şekilde. Yok diyorlar, sen gitsen bile onlar seni göremez, konuşamaz diye diyor. Bakınız, kabir öyle korkunç görünüyor. Hele kışın kazıl zamanı çok öyle su da çıkıyor böyle. Çamur oluyor böyle. Çamura konuyor kefenle. Bembeyaz kefen çamura konuyor. Üzerine tahta diziliyor. Üzerine atılıyor çamur, toprak, taş, toprak üzerine atılıyor. Yalnızca kalıyor. Yalnızca kalıyor. Öyle görünüyor. Ama kazanın için o kabir bütün dünyadan daha hayırlı, daha güzel. Daha güzel bence. Kazanın için. Oraya biz de gireceğiz bak o zaman, değil mi? Oraya biz de gireceğiz bu şekilde. Sonra ölüm, hastalık, yaşlı ve bir şeye ayrım yapmıyor ölüm böyle şey. Her yaşta ölüm gelebiliyor böyle. Daha ana karnında ölüm geliyor. Allah şöyle ruh ana karnında canlanıyor. Yine Allah orada onun ruhunu alıyor bakınız. Ana karnında böyle şey. Onun için her yaşta ölüm gelebiliyor. Ama oraya gidiliyor işte böyle. Oraya gidiliyor. Bunun için dünyada olma gerekiyor. Mevlam buyuruyor işte. Böyle gerçek müminlere Habib Muhammed'im müjde vermiş. Onları öyle bir yer bekliyor ki onları öyle bir yer bekliyor ki hatta Peygamber şöyle buyuruyor, kişi orada bir ah çekecek. Ah, keşke daha önce ölseydim. Keşke daha önce ölseydim. Böyle. Böyle hayat varmış. Diyecek. Bu da kabir bu da. Kabir bu. Cennet başka. Artık cennetin güzelliğini ancak Mevla biliyor. Yaratan biliyor. Mevla nasıl önce cümle inşallah. Böyle İslam yaşamayı inşallah. İnşallah. Önemli Kur'an okusun inşallah.